सनम तुमसे जुदा होंगे न हम। वादा कर ले वादा, छूटेगा तो थे अजनबी तुम आज हो जिंदगी। लगता है तुमसे मेरी जन्मों की पहचान थी। बदलेंगे सौ सौ जन्म, बदलेंगे सौ सौ जन्म, तुमसे जुदा होंगे न हम। वादा कर ले वादा, छूटेगा न साथ हमारा जन्म जन्म। चाहत के एहसास में यूं मिल के खो जाए हम। एक दूजे में डूब के एक रूप हो जाए हम। होगा न ये प्यार कम, होगा न ये प्यार कम, वादा कर ले वादा।